На суд у справе Рыгора Грыка сабралася шмат юрыстаў і грамадскіх актывістаў, але не ўсіх пусцілі, бо суддзі выбралі малую залю. Юрыст Сергей Гоўша лічыць, што суддзя Аксана Сарахман рабіла ўсё магчымае, каб не даць падсуднаму апраўдацца. І што цікава, яна ж заявіла, што толькі адвакат можа быць. Яна ж адхіліла, што як бы грамадскі абаронца быць не можа. Это вот якраз... А яго прадстаўнік, якраз па закону і па канстытуцыі, чалавек мае права мець свайго прадстаўніка ў судзе. Спецыяльна, каб падтрымаць сябра сваёй партыі, на суд у Баранавічы прыехаў Анатоль Лябецька. Яго меркаванне. Улада ўлазіць абсалютна незразумелыя мерапрыемствы, таму што з аднаго боку заяўляецца лібералізацыя, што краіна пагрузілася вось у такі светлы перыяд часу, а разам з тым ідуць вот такія ганебныя судовыя працэсы. Калі нешта там наверсе нехта гаворыць, нешта там шуміць, а ўнізе, як было пазаўчора і учора, сёння ўсё засталося. Ну, у дадзеным выпадку суддзя проста парушае парадак вядзення суда. Яна фактычна збівае чалавека, які не зусім дасведчаны юрыдычна. Яна хоча мінімізаваць яго хадайніцтва, яго права на хадайніцтва, і частку яго хадайніцтва яна проста прапусціла. Тое, што ёй не падабаецца, яна прапускае паміж вушэй сваіх. Так лічыць палітык Анатоль Лябецька. Урэшце, па хадайніцтве падсуднага суд быў перанесены на 6 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі зрабіў выснову. Патрэбна людзям салідарнасць. Ось калі б сёння Грык быў сам на сам з суддзёй, быў бы прававы верхал. Рабілі б усё, што хацелі. Дзякуючы таму, што сюды прыйшлі там дзясяткі паўтары-два людзей, што вот ёсць журналісты, прыехалі людзі з Менску, гэта ўсё ж такі застаўляе ўладу глядзець па баках. Яны ўжо не робяць ўсё так брутальна. Ўсё ж такі мы заставілі іх, што яны выканалі працэдуру. Заявіў у Барановичах старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рыгору Грыку 43 гады. Ён сябра АГП. Сёлета яго звольнілі з Барановіцкага акцыянернага таварыства «Баваўняны камбінат». У суд ён прыцягнуты па абвінавачванні ў арганізацыі 12 студзеня ў Барановичах несанкцыянаванага пікету ў абарону прадпрымальнікаў.